Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Далей у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік раскажа пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну. Вёска Калодчына, на першы погляд, мала чым адрозніваецца ад астатніх беларускіх вёсак, але гэта толькі на першы погляд. Пры ўездзе ў вёску раю ўсім скінуць хуткасць, а то атрымаецца як з тым дачнікам, пра якога распавядаюць у Калодчыне. На хуткасці пад 100 кіляметраў па вёсцы ляцеў жыгуль, як заўжды лётаюць па другасных дарогах, і раптам наляцеў на ляжачага паліцыянта. Грукат, віскат тармазоў і маты на ўсю ваколіцу. Затым жыгуль ізноў набраў хуткасць, каб праз 200 метраў наляцець на яшчэ аднаго паліцыянта, яшчэ больш круцейшага. Ізноў грукат, віск, мат і паламаная падвеска. З тае пары па Калодчыну усе ездзяць асцярожна. Але ляжачыя паліцэйскія не адзінае дзіва вёскі. Тут давно забыліся на праблему перагарэлых лямпачак ці шумных кампаній адпачывальнікаў. І хто ж гэты дабрадзей, які аблягчае жыццё людзям? Паслухаем калодчынскую кабету. Нашай вёсцы пашанцавала, мы сразу не зналі, што он такая знаменітасць. Ну і вясковыя жанчыны звалі яго барін. У него від очень такой представитель, он порядочный, он настолько адекватный человек, что я его просто боготворю. А вось другі голас на імя калодчынскага героя. Я считаю, что этот человек послан Богом для Калодчына. Во-первых, он решает все вопросы, которые возникают. И вся деревня уважает его. Его избрали старостом. И староста для нас таким является, как Богом. Калодчыну сапраўды пашанцавала са старастам. Аляксандр Газаў, карэнны масквіч, жыве ў Беларусі ад 1969 года. Ён стралок, чэмпіён 21-х алімпійскіх гульняў у Монрэалі і прызёр алімпіяды ў Маскве. У Калодчын перабраўся да жонкі, якая родам адсюль. Сам пабудаваў прыгожую сядзібу, сам вядзе сваю гаспадарку. Ён сапраўды падобны на старэючага арыстакрата. Сівы прыгажун з разумным позіркам, які разважліва курыць, прыпальваючы адну цыгарэту ад другой. Мы сядзім на верандзе, дзе цёмнае дрэва сценаў, упрыгожанае галовамі дзікоў, паляўнічыя трафеі. Мне задавалі вопрос после этой олимпиады. Как вы считаете выступление наших стрелков? Я говорю, отрицательно. А почему? Я говорю, мы ездили в Монреаль, 3 человека от Белоруссии. Федяров, Торшин и я. И привезли 3 медали. 1-е, 2-е, 3-е место. Сейчас ездило 7 человек. И не привезли ни одной медали. Как вы оцениваете? Они сразу замолчали. А почему? Я говорю, не знаю, надо искать. Былы олімпійскі чэмпіён з цікавасцю глядзіць на будучыню спорту, кітайскага спорту. Значит, у нас, к примеру, на одного стрелка там, да, чтоб в команду, ну, 3-4 претендента, да? А у них выбирали стрелка одного из 6000 человек, как вы считаете? Есть из кого выбрать? У нас мало спортивных школ. Ну, что на Беларуси? 4 спортивные школы, стрелки. В каждой школе там по 30 человек стрелков. По 40 человек. Ну что это? А у них ни одной средней школы нет без спортивного профиля. А у нас этого практически. Вёсцы Калодчына не пагражае выміранне. І сакрэт тут у размяшчэнні вёскі недалёка ад вілейскага вадасховішча. Зямля тут не толькі прыгожая, але даўно ўжо не танная. Менш чым за 15 000 даляраў участкаў няма. І дамы тут будуюцца нетыповыя, усё больш драўляныя, прасторныя сядзібы. Але што цікава, гэта ніякія не дачы. Гэта маёнткі для таго, каб прыгожа правесці старасць. Саміх карэнных жыхароў у Калодчыне з кожным годам меней па самай натуральнай прычыне. Але найстарэйшая жыхарка Калодчына, старая Ганна, прычыну вясковага бязладдзя бачыць не ў 60-х, а ў 40-х годах. Пасля вайны гналі ў калхозы, многа людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё. І калёсы, і атосы, і сані, і плугі, і хамуты, і коні, ўсё. І вешаліся, і ўсяго было. І дома, мой тата дома ўсё месяц не начаваў, гналі ў калхоз. Некаторыя пашлі, а мы не пашлі. Я кажу, татачка, будзем дзяржацца. А брані Бог, яшчэ гэта ж вайна, гэта ж права мяняецца. Так усё жыць нас будуць калхознікамі зваць, то мы калхознікі. У перадачы «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартосік расказвае пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну. А зараз пагаворым з перасяленцамі з Расіі, дакладней з этнічнай Беларусі, са Смаленшчыны, а яшчэ дакладней з Гнёздава, станцыі, якая знаходзіцца непадалёку ад Катынскага лесу. Сямейная пара Уладзіміра ды Тамары пераехала ў Беларусь даўно, але ўражанні дзяцінства назаўжды засталіся ў памяці. Пісалася, арганізавалі Савецкі Саюз, што гэта немцы пабілі. Мы приезжали, раскопки там делали с Организацией Объединенных Наций. Вот, и как бы нашли патроны немецкие. Ну, все это было подстроено. А вообще было так, значит, разгружали их. В основном были ксензы, ну, священные и офицеры. Люди в одно место, вещи в другое место скидывали. Повезли туда, в этот лес. Ну, слухи были о том, что, значит, будет колхоз, хочет сделать поляку с этими. Как бы им предлагало правительство, не согласились. И их там потихоньку были такие рвы длинные покупаны. Но это уже открылось после войны. Ну, местные жители знали. Знали-то? Конечно. Слышали стрельбу, и как их, куда их увели. Было огорожено колючей проволокой, там несколько городов, все это. Еще недалеко есть блиндаж. Ну, такой якобы и разговоры были, что... Гитлер прилетал туда, значит. В этот блиндаж я даже сам ходил. А где это самое, их убили, тоже несколько раз был. Говорили, там грибы есть, но пойти как-то неприятно же, что были там трупы. Но там, как потом говорилось, что мало того, что побили поляку, так побили те, которые поляку убили. Зусім нядаўна ў беларускай ваеннай газеце я прачытаў артыкул, дзе ў каторы раз даводзілі, што ніякая НКВД да расстрэлу ў Катыні дачыненняў не мае, што найлепшы доказ нямецкія гільцы, якія яны ўсё ж не арыгінальныя ў сваіх доказах, што ў Катыні, што ў Курапатах. Паслухаем Тамару. Мясцовыя жыхары, яны неяк пастрадалі, пацярпелі ад таго, што там тварылася ў Катыні. Канешне. Когда немцы пришли, Они же стали в июле, жара, молодежь нахально туда, и дядька мой участвовал, царство ему небесное. Угу. Раскопки делали, доставали трупы. И как дядя мой сказал, что там наших несколько деревенских тоже нашли. То есть не только поляки там пострадали, там попались и наши. Молодежь вот раскапывали, это было это кошмар, и тоже занимались и мародерством. Золотые зубы там доставали, некоторых и судили. Но это так говорили, я была ребенок, то есть я свидетельствовать точно не могу. А вы верите в то, что до этой поры в газетах пишут, что поляков расстреляли немцы, а не советы? Советы почему? Когда поляков стали привозить, у нас станция там Гнездово. Было оцепление от станции где-то метров на 200. Но детей-то удержать нельзя. И выгружали их днем, утром там, ну, в светлое время суток. И мы, дети, все равно бежали туда, все равно смотрели. Нас гоняли, но мы смотрели. Я лично помню, как вот с одной стороны стоит, ну, как раньше называли, воронок. С другой для вещей. Трап от вагона. Так вот, вещи бросает в одну эту, сам садится в другую. И народ говорил, что Козьи горы, это Катанский этот лес так называется у нас, Козьи горы, козы когда-то водились, сказали, будут делать им колхоз. Да? И вот их туда свозили и сделали им колхоз. Але я не з'ехаў з калодчына з пустымі рукамі. Тут жыве адзін з найлепшых майстроў лазаплятення Уладзімір Фаменка. Ягоная хата ўяўляе сабой своеасаблівы музей прыкладнога мастацтва. Тут ёсць з лазы і кошыкі, і крэслы, і дыванкі, і сталы, і нават афіцыянскі столік на колцах. Што можна зрабіць з лазы? Ну, акрамя кошыкаў. Акрамя кошыкаў, там всякие і светильники, мебель можна делать, табуретки, столы, стулья, диваны, топчаны, шезлонги, детские кроватки, ширмы делать, прихожие, абажуры, дачники такие заказывали кровать 5 на 4 метра. Сделать нужно было так, чтобы внутри не было ни одного сучка задоринки, потому что внутрь вставлялся водяной матрас. Вояк. И такое можно зарабить? Да. Как говорится, решетом воду не наносишь. Я могу из лозы сделать кружку, можно будет из нее пить. Скажите, вы сами до этого пришли, те и был некий наставник? Не было, нет? Я самоучка. Набывши у Владимира кошик для дочки, я подумал, что безумовно, без мовы нема нации. Але и без спрадвечного мастацтва так само нация не зусім полная. Вы слухали перадачу «Падарожжа свабоды». У ёй Дзмітрый Бартосік расказваў пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну. Звярну вашу ўвагу, што заўтра мы пачуем новую перадачу гэтага аўтара ў серыі «Падарожжа свабоды». Бялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі бялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра бялынецкіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Новая перадача Дмітра Бартосіка з серыі «Падарожжа свабоды» пра горад Бялынічы прагучыць у нашым эфіры заўтра прыблізна ў гэтакі ж час. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.